گھرے ہیں دشت مسائب میں کوئی راہ ملے، گھرے ہیں دشت مسائب میں کوئی راہ ملے، غموں کی دھوپ میں سرکار کی پناہ ملے، گرے ہیں دشت مسائب میں کوئی راہ ملے، خدا ہی جانے کے آقا کی شان کیا ہوگی، خدا ہی جانے کے آقا کی شان کیا ہوگی کہ ان کے در کے گدا بھی جہاں پناہ ملے، کہ ان کے در کے گدا بھی جہاں پناہ ملے، گرے دشت مسائب میں کوئی راہ ملے، کوئی طلب ہے مجھے زیست میں تو اتنی ہے، کوئی طلب ہے مجھے زیست میں تو اتنی ہے، نبی کی چاہ ملے اور بے پناہ ملے، نبی کی چاہ ملے اور بے پناہ ملے، غموں کی دھوپ میں سرکار کی پناہ ملے، گھرے دشت مسائب میں کوئی راہ ملے، نظام مصطفیٰ بھی گر وطن میں نافذ ہو، نظام مصطفیٰ بھی گر وطن میں نافذ ہو، کسی کی آنکھ میں آنسو نہ لب پہ آہ ملے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہ لب پہ آہ ملے، غموں کی دھوپ میں سرکار کی پناہ ملے، گرے ہوں دشت مصائب میں کوئی راہ ملے، سمجھ میں لوتا یا سمجھ میں لوتا یا سین آ تو سکتا ہے، اگر بلال و ابو بکر کی نگاہ ملے، اگر بلال و ابو بکر کی نگاہ ملے، غموں کی دھوپ میں سرکار کی پناہ ملے، گھرے دشت مصائب میں کوئی راہ ملے، گھرے دشت مصائب میں